esan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere geure zordu katzen diegunez gero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu.